إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله، متى كان ترويع الآمنين جهادا؟ أي ندوغزان قسك إيمان mcheni Allah tabaraka wa taala, na wahofisheni pamoja na kuihofisha nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika si vinginevyo wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Eleweni ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametuwekea misingi katika kitabu na sunna, ametuwekea misingi ya dini yetu katika masala mazima ya jihadi. Lakini kuna baadhi ya watu ambao mpaka leo hii wameifanya dini ya Kiislamu inaonekana ni dini mbovu, dini mbaya, dini ya kuua, dini ya kunyang'anya, kwa sababu ya watu shirzimatun qalilun, watu wachache ambao wana sifa mbaya katika huu mujtama wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, mata kana tarwiu al-aminina jihada, wakati gani ilikuwa kuwatia uoga, kuwatia bambalio watu ambao wako katika amani, jambo hili likaitwa ni jihadi? Hii sio jihadi, ndugu zangu katika imani. Baadhi ya watu mpaka leo hii wana imani kwamba Osama bin Laden alikuwa ni mtu mujahidi, mtu mkubwa, mtu ambaye alikuwa ana juhudi kubwa katika Uislamu. Hasha wakala, ndugu yangu katika imani, Osama bin Laden kana min al-khawarij, alikuwa ni katika makhawariji, alikuwa ni katika watu ambao ni katika magaidi ambao hawamhurumii mdogo wala mkubwa. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umetoa mafunzo katika kila kitu, katika swala na shuruti zake, katika saumu na shuruti zake, katika jihadi na shuruti zake, katika zaka na shuruti zake. Kila kitu kina masharti yake. Sasa leo inakuwaje ndani ya mji wa Kiislamu, mfano kama mji wa Makka na Madina, ndani ya miji kama mitukufu kama hii, mtu anatuma kombora eti kwa hoja ya kwamba kuna makafiri wameingia katika sehemu hiyo, anaua watoto wadogo, anaua kina mama, anaua watu wazima eti kwa hoja ya kwamba kuna makafiri wameingia katika sehemu ile? Kwani kila kafiri anauliwa? Kwani kila kafiri ndo apigwe? Kila kafiri ndo anyanyaswe? La, ndugu zangu katika imani, eleweni nyie ambao mwanisikiliza na wengine ambao wako nje ya hapa, jambo la kuwatia watu bambalio, kuwatia watu uoga, kuwafanya watu wako katika hofu kila wakati, bila misingi ya kisheria, hiyo haiitwi jihadi ndugu zangu katika imani. Fa min al-ma'lum, kwani inavyofahamika, min dinillahi azza wa jal, katika dini ya Allah mwenye izza na utukufu, hurmatu idha'i al-muslim, ni jambo la haramu au ni utukufu, ni haramu kumuudhi mtu muislamu bila ya sababu yoyote, au idrarihi, au kumdhuru bi ayi naw'in min anwa'i dharar, kwa aina yoyote miongoni mwa aina za madhara. Wal qa'idatu ash-shar'iyyatu fi dhalika, na kanuni ya kisheria katika hilo, kauluhu na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kauli yake mtume aliposema, la dharara wala dirar, la dharara wala dirar, hakuna kudhuriana kwa makusudi wala kusababishiana nini, wala kusababishiana madhara. Uislamu unakataza watu kudhuriana bila hoja za kimsingi, haijuzu. Katika kaida usulia imekuja, adhararu yuzal, madhara yanatakikana yaondolewe kwa aina yoyote, ni sawasawa umekusudia, ni sawasawa unamdhuru mwenzako, bahati mbaya madhara huondolewa. Leo vipi, watu unakuta anayepigwa anasema la ilaha illa Allah, anayepiga mwenzake anasema bismillah Allahu akbar. Aina aljihad, iko wapi hiyo jihadi hapo? Mimi nawaambia wazi, eleweni kwamba duatu dalala, walinganizi wa upotevu kama hao nilotangulia kumtaja, Usama bin Laden na wengineo kama vile kina Abu Dhurrus, kina sikuhi ndio makaburi, kina Abu Ismail na wengineo, ambao walikuwa wakifanya vitu hivi, wakiongea kwenye manabiri vitu hivi, katika kutangaza jihadi speki, jihadi ambayo ni ya kuwatia watu katika madhara matatizo wa Uislamu kama tunalilunga na wengineo, hawa sio watu wa kuwasikiliza, hawa sio watu wa kuweka sikio lako eti unamsikiliza mtu. Unamsikiliza nani? Namsikiliza Abu Dhurrus. Wewe jua unaitafua nafsi yako, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameweka vidhibiti, ameweka masharti. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa mwongozo katika masala mazima ya dini yetu ya Kiislamu, katika kila kipengele. Hata vipi leo inakuwa mtu kwenda kumlipua muislamu mwenzake ahesabu kwamba ni jihadi? Aina aljihad, la yakunu tarwi'u al-aminina jihada ya ikhwata, afiku ya muslimin, zendukeni enye waislamu, zendukeni, kwamba hawa watu wanatuharibia dini. Hawa watu leo hii wanaiacha nchi au wanaacha dunia nzima inakuwa ni yenye kuharibika, watu hawaaminiwi kwa sababu ya watu wachache ambao wana fikra potofu za kikhawari. Ndugu zangu katika imani, la dharara wala dirar, katika Uislamu hakuna kudhuriana kusudi wala kumsababishia mwenzako madhara. Wa hadha alhadith hadithun hasanun fi isnadihi bimajmu'i turuqihi kama qala ibn Salah wa an-Nawawi wa ibn Rajab. Hii hadithi hii, la dharara wala dirar, katika isnadi yake ni hadithi hasan, kama alivyozungumza ibn Salah, kadhalika al-Imam an-Nawawi as-Safi'i, kadhalika al-Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahumullah ta'ala. Wa ilhaqu ad-darar bighayri haqqin, nakum pelekea mwenzako madhara bila ya haki, wa huwa al-muharram, ambalo hili ni jambo la haramu, ala naw'ain, kuna sampuli mbili, kama dhakara dhalika ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ahaduhuma, sampuli ya kwanza, alla yakuna fi dhalika gharadun siwa ad-darar, mtu ampelekea mwenzake madhara hana malengo mengine, malengo yake ni kutaka kumdhuru huyo mwenzake tu, bidhalika alghayr, kumdhuru huyo mtu mwingine, fa hadha la raiba fi qubhihi wa tahrimihi, jambo hili hamna mashaka katika ubaya wake na kuharamishwa kwake katika dini yetu ya Kiislamu. Wa mithlu dhalika al-idrar fi al-wasiya, na mfano wa hilo ni mtu kutoa wasia ulio na madhara. Jamani, mimi nakufa lakini mwanangu fulani sitaki arithi, ana nini? Ah, sitaki tu mwenyewe. La, wasia wa madhara hautakikani kutekelezwa kwa sababu umemdhuru mtu mwingine. Kadhalika ومنع الام من ارضاع ابنها وغير ذلك من الصور او مزارة mingine mama aliyejifungua kukataa kumnyonyesha mtoto wake mchanga aliyemzaa eh hiyo nayo pia ni katika madhara haya madhara yanatoka kwa huyu mama kwa huyu yakaja kwa huyu mtoto kuna baadhi ya mama wengine unakuta wana roho mbaya mtu kamzaa mtoto ana wiki moja kakosana na mume wake kidogo anamtupia kile kichanga hapo eh na watoto wengine walioko pale labda wana miaka mitatu minne huyo anashika njia anaondoka hii hali ndugu zangu katika imani ni hali ambayo haitakikani katika Uislamu kwa sababu gani kwa sababu wewe umeleta madhara kwa kiumbe ambacho hakina kosa lolote kwa hiyo hadithi la dharar wala dirar hakuna madhara wala kudhuriana yani hakuna madhara ambayo utayaleta kwa makusudi wala madhara ambayo utayafanya kwa bahati mbaya madhara yote yanatakana yaondolewe na hiyo ndio mafuhumu ya kanuni semayo adhararu yuzal madhara yanatakikana yaondolewe athani pili an yakuna lahu gharadun akhar sahih ni mtu kuleta madhara ambayo madhara yale kuna malengo mengine ambayo ni sahihi eh mithlu an yatasarrafa fi mulkihi bima fihi maslahatan lahu kama vile mtu kufanya mambo yake kwenye kitu ambacho anakimiliki kwa ajili ya maslahi yake yeye mwenyewe kumbe kitendo kile kinamdhuru mtu mwingine kinamdhuru jirani yake lakini kwa kuwa kile kitendo anachokifanya kina maslahi na yeye mwenyewe tu eh basi yeye akawa anaendelea kufanya vile jambo hilo pia ni jambo ambalo kwamba linatekana aliwache mtu huyo limadha lian hadha alladhi yafalo haya mambo ambayo anayafanya fayataadda dhalika ila darar ghairihi mambo haya yanapituka kwenye mpaka kumuudhi mwingine kumdhuru mwingine au yamna ghayrahu min al-intifa'i bi mulkihi au jambo lile alolifanya linamzuia mwingine kutokunufaika na jambo lake na kitu chake ambacho anakimiliki taufira lahu eh kwa yatadhararu al-mamnu' bidhalika kwa yule mtu ambaye kwamba amekatazwa amezuiliwa amedhurika na kile kitu kilichofanywa ni mwenzake anakuwa yeye ni mwenye kudhurika wa dhakaru min suwari dhalika an yaftaha kawatan fi bina'ihi al-ali mushrifatan ala jari kama mtu kajenga nyumba jirani na mwenzake akaona ngoja nikate dirisha hapa kwangu eh kwenye nyumba yangu mwenyewe lakini dirisha lile baada ya kulikata ikawa hamna stara tena na kule kwa mwenzake yeye kwake akitaka anafunga akitaka anafungua lakini kwa mwenzake yeye akifungua hakuna stara anaona kila kitu kule ndani kwa mwenzake haya ni madhara ambayo hatakikani mtu huyu kuyafanya bali atakikana hilo dirisha kama dirisha alifunge alitafutie sehemu nyingine kwa sababu naam ndio yeye kafanya vile kwenye sehemu yake anaomiliki yeye lakini ameleta madhara kwa mtu mwingine kiasi ambacho akiamua ngoja nimchungulie leo atamchungulia amelala vipi kwa sababu yeye kaweka sehemu ambapo naam ni yake lakini imeleta madhara kwenye nyumba ya mwenzake kitu kama hicho kinatakikana kiondolewe au yabni binaan aliyan yasrifu ala jarihi wala yasrif au anajenga jengo la juu jengo ambalo yeye na yule jirani yake hakuna stara mfano huu unaenda sambamba na mfano uliopita kwa hivyo vitu kama hivi vinatakikana ziangaliwe vizuri katika masala mazima ya kanuni na sheria za Kiislamu shekha sema wa idha kanat hadhihi suwar ikiwa hizi sura min al-idha'il muharram hizi sura mbili nilizozitaja ni katika uzia wa vitu ambavyo kwamba vimeharamishwa fama balu bima yartakibuhu ba'du ahli al-ghuluw sasa je inakuwaje kwa yale yanayofanywa ni baadhi ya watu waliopituka mpaka min idha'i kukiwepo kuwaudhi baadhi ya watu wa dhulmi na kuwadhulumu wa tarwi'i ikhwanihim almuslimin na kuatia hofu na uoga ndugu zao waislamu kisha mtu afanya jambo la kimakosa asiulizwe aseme asema wale watu wale wanatakikana kwanza wauliwe wale kama ilivyotokea ilivyotokea katika miaka mitatu au minne iliyopita, baadhi ya watu kurusha bomu katika muhadhara wa Sheikh wetu Abu al-Fadhil hafidhahullah ta'ala kule Zanzibar. Kisha Abu Ismail akasema naam, hiyo inajuzu jihad hiyo. Shahada. Jihad unampiga Muislamu mwenzako? Jihad unawasia uoga Waislamu wenzako? Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba tarwiul aminin, kuwatia uoga watu ambao wako katika amani, laisa jihada, hiyo si jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa aina takunu fathu kawatan fil binai tasrifu ala aljari min tafjiri mabina. Angalia, hebu uanisha hii mifano, vipi atazuiliwa mtu aliyefungua dirisha tu ambaye anamdhuru mwenzake na madhara ambayo si makubwa namna hiyo, tukilinganisha na mtu kulipua jengo zima, kulipua soko, kulipua ghorofa zima, bi akmalihi yaskutu fihi al-asharat min an-nas, kwa kulipua mara moja wanadondoka au wanakufa makumi mingi ya watu. Watatadhararu al-mabani as-sakina, na yanadhurika majumba mengine. Angalieni katika YouTube, angalieni katika television, muone namna gani miji ya kama Somalia, miji ya kama vile Burma, miji ya kama vile Suria na nyinginezo, namna gani nyumba zilizochakatika, inapigwa nyumba hii lakini ya tatu na nyingine na ya nyingine zote zinaporomoka chini. Haya yote ni madhara kwa sababu yanaletwa ni watu gani? Ni hawa watu ambao kwamba sufahaul ahlam, wapumbavu wa akili, watu ambao kwamba hawatumii akili zao katika kuyaendea mambo ya dini, bali wao wanazihukumu akili zao na dini. Kinachoenda sambamba na akili yake anachoona ndio kiko sawa. La hasha, turudini kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafus salih al-ulama alladhina hum warathatul anbiya. Tusifanye mambo ambayo kwamba tunajifikiria wenyewe tunakutoa maamuzi. Mbona kwenye sheria za saumu, sheria za sala, sheria za zaka, mbona watu wanarudi kwa maulama wanauliza maswali, lakini masala ya jihadi watu hawataki kuuliza maswali? Nasema hawa maulama wa hedhi na nifasi, au maulama wa udhu na sala, sisi hatuwezi kuwauliza. Ndio maneno yao hayo. Mwisho wa yote wanajikuta wameingia katika maafa makubwa. Leo hii ukimpata kijana wa kikhawariji, jinsi wanavyojificha, waweza kumkuta kavali suruali refu na jifulana kubwa na jikofia liboshori, kanyoa ndevu, mpaka wamshangao, wewe ndio yule au ni mwingine? Kwa nini? Kwa sababu ya kile wanachokifanya. Sasa wakijidhihirisha wanaona wataangamia. Na sisi as-salafiyun hatuwezi kunyamazia balala, upotevu, kwa sababu jinsi tunavyonyamaza hawa vijana wa kikhawariji ndivyo wanavyozidi kuwa wengi. Kwa hivyo lazima tuwabainishie watu wajue kwamba jambo hili halifai. Masala ya kikhawariji, masala ya kigaidi, ni masala ambayo yanaharibu hii dini yetu, yanafanya Waislamu wanakosa amani leo hii kwa sababu ya watu wachache ambao hawatumii akili zao vilivyo, hawazifahamu nafsi za kitabu na sunna, na wala hawashukui dini yao kwa al-ulamaur rabbaniyin, kwa wanazuoni ambao wanafahamu dini hii vilivyo. Ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu, na wale wanaowaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike, bighairi maktasabu, bila ya sababu yoyote ile, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, watu hao wajue kwamba wamebeba uzushi na uvumi na urongo na madhambi makubwa tena ya wazi. Eleweni kwamba haijuzu kuwatia woga waumini, haijuzu kuwatia hofu Waislamu. Jambo hili ni jambo ambalo kwamba ni baya, min akbari kabair, na ni katika madhambi makubwa. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, eleweni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, man adha almuslimina fi turuqihim, yoyote ambaye atawaudhi Waislamu katika njia yao, njia tu akawaudhi, wajabat alaihim laanatuhum, mtu huyo ajue kwamba imewajibishwa kwa hao kwa Waislamu kumlaani mtu huyo au kuwalaani watu hao, watu ambao wanatoa tu udhia. Katika hadithi nyingine Mtume anasema ittaqul la'inaini, jiweke mbali sana na waliolaaniwa watu sampuli mbili. Qalu waman la'inani ya Rasulullah, nikina nani hao watu sampuli mbili waliolaaniwa? Qala alladhi yatakhalla fi turuqi an-nasi au fi dhillihim, ni mtu ambaye yuasikia choo enda kujisaidia kwenye njia ya watu, watu wapita hapo yajisaidia hapo, eh, au fi dhillihim, au katika kivuli chao wenyewe wapumzika, labda chini ya mti au mahala fulani wenyewe hapo ni sehemu wanapumzika, wewe enda kojoa pale au enda kujisaidia choo kikubwa, wewe unastahiki. Wale watu wakija watakutukana tu, angalia mmoja mshenzi tukaja hapa kakojoa hapa, angalia ni bwana. Yaani unatukana wewe, unapewa maneno mabaya, unalaaniwa, unasema vibaya. Sasa Mtume anasema kaa mbali sana na mtu huyu mwenye kuwaudhi watu wa namna hii. Sasa huyu ni mtu aliyekojoa tu au kaeka choo kikubwa mahala ambapo ni njiani au kwenye mti. Je, huyu anayekuja akabomoa nyumba na vitanda vyake na watoto, wanyama, kuku wote akafyeka na bomu, huyu hastahiki kulaaniwa kuliko yule aliyepojiwa njiani? Ndugu zangu, mcheni Allah tabaraka wa taala. Tarwiul aminina, kuwatia uoga watu walio katika amani, laisa jihada, hiyo sio jihadi, bali hiyo ni bambalio, ni kuwatia watu hofu. Ma balu haula yastajlibuna al-la'na li anfusihim, sasa hawa watu wana nini ambao wanajitafutia wenyewe laana kwenye nafsi zao? Duna an yuhariku sakinan au yal'anu au yu'linu tawbata min af'alihim, kwa nini wanajitafutia laana kwa watu? Walaani wewe ni watu, watu kanini watu wasema vibaya ni watu, badala ya wao kurudi kwa Allah tabaraka wa taala na kutubia na kutangaza toba yao kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini wafanye hivyo? Ana Abdurrahman ibn Abi Layla, imekuja hadithi kutoka Abdurrahman ibn Abi Layla qala hadathana ashabu Muhammadin, walituzungumzia sisi masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabi, kwamba wao walikuwa siku moja wanaenda pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanama rajulun minhum, akalala mtu mmoja katika wale masahaba, fantalaka ba'dhum ila hablin ma'ahu fa'akhadhahu, katika wale watu ambao wako pamoja na Mtume wale, kuna wengine walivyomwona yule bwana kalala na mwenyewe na kamba yake kaiweka hapo chini kailalia, basi mmoja akaenda akaanza kuivuta ile kamba polepole anaitoa. Yule bwana akaona sijui kitu gani, sijui alidhani ni nyoka, sijui alidhani ni nini, akashtuka akapiga makelele. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema la yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman, si halali kwa muislamu kumtia bambalio muislamu mwenzake, kumtia uoga, kumtia hofu muislamu mwenzake. Tayasema haya kwa sababu kuna baadhi ya watu au kuna baadhi ya vijana ambao leo hii wako sehemu, kwa mfano kama huko kwa kina Abubakar Baghdadi, sio wako wapi, wakizungumza maneno yao na kuyarusha kwenye YouTube, wanasema tunaenda kuifungua Tanzania, sisi tunaenda kuifungua Makka, tunaenda kuifungua nchi fulani. Haya maneno haya si maneno ya sawa sawa. Wewe kama Mtanzania na unajiona na dini kweli, mbona umekimbia huko? Au huko hawako hao ambao kwamba wanatafutwa? Ittaqullah ayuha nas, mcheni Allah yenye watu. Kuwasia bambalio Waislamu ni jambo ambalo kwamba halitakikani. Al-Islam, Uislamu ni dini ya amani, na jina lenyewe limekaa kiamani, watu waombeane amani. Leo inakuwa watu wanatiwa bambalio, watu wanakuwa wako katika hofu kila wakati, sijui inakuwaje, mbona nimeona hivi na vile, itakuwaje hapa? Jamani, Waislamu, hii dini inahitaji kusomwa, isomwe, isikuliwe dini kwa watu ambao kwamba ni jahabi zimina ulama, watu ambao kwamba wana akili timamu. Usikae tu ukachukua dini kwa mtu ambaye humuelewi katoka wapi wala kasoma wapi wala yeye ana shaka wake nani, pia hujui wewe. Unakaa unasoma dini yetu, unachukua dini kwa Ilunga. Sasa ukiuliza shaka wake nani Ilunga, shaka wake ni yupi? mpaka asimame na pia atangaze dini. Si ndio huyo alipouliwa Abu Dhurrug akasemaje? Sababu watu wa Kenya huko, maadamu kauliwa Abu Dhurrug, na nyinyi nendeni kanisani mkamchukue pasta muue. Sasa hiyo ni dini hiyo? Hiyo si dini. Hawa watu wa sampuli hii ndio watu ambao wanaleta vurugu na wanaharibu Uislamu mpaka inafikia Waislamu leo hii wanaonekana ni watu wabaya, ni watu wa kulipua tu, mpaka inafikia yani ukiwa umevaa kanzu na kofia au na kilemba vizuri au ni mwanamke kavaa jilbabu full na nikabu, akiingia kwenye gari watu watoka. Baadhi ya miji ilifikia hivyo. Yaani wewe ingia kwenye gari, watu wote kwenye gari watoka, waacha wewe. Yote haya yasingefikia ni nini? Ni kuacha watu kama hawa kina makaburi, sijui kina Abu Ismaili, ambao yeye mwenyewe bismillah yake pia ya kuisoma, alhamdu yake ya sala yake pia haijui. Akiisoma ni majaka, makosa matupu. Asimama naye pia ambao atangaza dini. Enyi watu, mcheni Allah. Hakika hii dini watakikana ukiitangaza huwa ni muahil bihadha dini. Yaani huo umejiandaa vilivyo, umesoma tena kisheria na unazifahamu nususu za kisheria vizuri. Sio hivi hivi tu. Utakuwa unaowapoteza ni wengi kuliko unaowaongoza. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa. أما بعد متى كان ترويع الآمنين جهادا تقزام قد كإيمان بعد يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم حميدي ييم تخوف نكم تكي صالة سلام مصمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمرودتنا كتكم وهي يفيلي كتك قطبيت هين وسيمة mata kana tarwi'u al-aminina jihada. Tangulini ikawa kuwatia uoga watu walio katika amani, ikaambiwa kwamba yesi hiyo ni jihadi. Eleweni kwamba annahu laisa kullu kafirin yajuzu qatlu. Eleweni hivyo kwamba sio kila kafiri basi tayari najuzu kumuua. Fa ahlu dhimma idha badhalu al-jizya. Watu ambao kwamba wako katika dhima wanapotoa jizya, la yajuzu katluhum, haijuzu kuuliwa au taarud lahum au kutaka kuwatia bambalio katika kuwaua, bali ala daulati warraiya, bali ni juu ya dola na wananchi, an tahfadha amwalahum, kuhifadhi mali zao, wale ahlu dhima, hali ya kuwa ni makafiri. وأعراضهم كذلك وإفاذي إشمزاو ودماءهم ندمزاو والمعاهدون كذلك نواتوا ليتكوا أهادي بلا بلا لا يجوز المساس بهم هيجوز قطواه كقوس وقبيا وتولي وكذلك المستأمنون ننديو هذي هذي واتوا ليتكوا أمان الذين دخلوا بأمان أما ومنجي كتك وإسلام كتك مجي وأمان نواني والي واتوا نفت شريعة. Mfano mmeweka sheria kwamba mji wetu asiingie mtu isipokuwa awe na passport. Akapata sheria, akaingia na passport, mkamgongea, mkamruhusu akaingia ndani. Nyinyi mkiwa mtu huyo, baada ya kuingia ndani mtamfanyia vibaya, muue, mumlipue, msimu mfanyeje, mtakuwa mmeingia katika makosa. Waqad ajma'a al-ulama'u 'ala tahrim al-i'tida. Na wanazuoni wamekula ijumaa hiyo kwamba ni haramu kumfanyia uadui ala nafsi almasuma, nafsi ambayo imekingwa kwamba isifanywe hivyo, bighairi haq, bila ya haki kuifanyia hivyo, sawa an kana nafsi muslim au ghairu muslim, sawa sawa nafsi ya muislam au ambaye sio muislam, min almuahidina walmustaminina wa ahli dhimma, wakiwemo watu ambao wamechukua ahadi au watu walioomba amani mkawapa au watu wa dhima. Wadhalika litadhafuri nususi min alkitabi wassunna. Natasema hivyo kwa sababu ya dalili zilizojaa za kitabu na sunna, adalata ala tahrimi dhalika, zinazoonyesha uharamu wa hilo, wa annahu kabirun min kabairi dhunub, na kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya madhambi ambayo ni madhambi makubwa. Wa tahdhiru minhu wa min su'i aqibati, na vile vile inatakikana watu wajitahadhari na jambo hilo na ubaya ambao unafuata kwa kufanya jambo hilo. Qala Allahu ta'ala wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wala usiwe nafsi ambayo imeharamishwa ni Allah kuuliwa isipokuwa kwa haki. Wa nafsu al-mu'ahad wal-musta'man wadhimmi tadkhulu fi hadhihi al-aya, nafsi ya mtu aliyekafiri lakini kachukua ahadi au mtu ambaye katika dhima au mtu aliyeomba amani anaingia katika hii aya. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume kasema sala na salamu zimuende, man qatala mu'ahadan, yoyote atakayemuua mtu aliyechukua ahadi naye, yani kafiri lakini umechukua naye ahadi kwamba labda atakaa kwako atapata baadhi ya masharti na mengineyo, ukamuua, lam yarha raihata aljanna, huyo hata nusa hata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirat 40 ama, na hiyo harufu ya pepo inapatikana umbali wa masafa ya miaka 40. Yani mtu akasafiri miaka 40 kisha akasimama hapo, atakaposimama pepo ukali kuiacha kuanzia mwanzo wa safari yake anasikia harufu yake. Lakini huyo aliyemuua kafiri ambaye ni muahad au mustamal hapati harufu ya pepo, harufu haibaki. Ndugu zangu katika imani, ewe ndugu yangu Muislamu, fattaqillaha ayyuhal muslim, mche Allah ewe Muislamu, waqifu inda haddik, nasimama katika mipaka mpaka ule ulipoambiwa simame, simama hapo. Wa iyyaka an tatasahala bidima'in nas, na ole wako ulichukulia jambo la kawaida tu, jambo la kuzimwaga damu za watu. Fataka fi hufratin minan nar, jua utatumbukia katika shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Wa'lam anna al-ulama hum aqdaru an-nas ala dhabt hadhihi al-masa'ib, lakini pia jua kwamba wanazuoni waliotakhasas na hizo fani za elimu ndio ambao wanaweza kutoa fatwa ya haya masala kama haya. Falja ilayhi, nenda kwa watu kama hao waulize. Wazalimuhum birrakb, nenda kakae nao kwenye vikao vyao uweze kusoma pamoja nao. Wala tatatawala alayhim, wala usiweze kuvuka juu yao ukajiona wewe tayari unajua kutoa fatwa. Fatadhilla an sawa'i sabil, mwisho wa yote utajikuta umepotea katika njia ya sawasawa. Yaqulu Allah, Allah anasema walau radduhu ila rasul, laiti wangeyarudisha mambo yao kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na wale au wakayarudisha kwa wale walio na mamlaka kwa wao, minhum katika wao, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, basi wangeyajua ufumbuzi wao, ufumbuzi wake hayo masala, wale ambao kwamba ni watu wanatoa istimbab, watu walio na elimu, watu waliobobea katika kusoma elimu ya kisheria. Nasalu Allah al-Mawla an yanfa'ana bima sami'na, Allahumma arna al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a, wa arna al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Wa akhiru da'wana wa